είναι το thepressproject.gr και η Pharma Don John. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς είσαι Θάνο μου, Βασίλη μου, Νικόλα μου, Ζωή μου, ψυχούλες μου, ματάκια μου, λουλουδάκια μου, μικρά μου παιδιά. Πώς περάσατε όλες αυτές τις μέρες που ήμασταν χώρια? Κωνσταντίνε μου, μου λείψες. Δεν ξέρεις πόσο μου λείψες. Εμένα πιο πολύ, Θάνο. Όχι, εμένα πιο πολύ. Εμένα τουλάχιστον 2 φορές πιο πολύ. Μπορεί και 2,5 φορές πιο πολύ. Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσουμε με τα λεφτά. Συγγνώμη, με τις ευχαριστίες. Ναι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους φίλους στα Τρίκαλα, στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ εκεί πέρα, που πήγα και συμμετείχα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Δημοσθένη. Και μετά, χθες, τον Πολιτιστικό Σύλλογο στον Κάμπο Ικαρίας, για την κουβέντα που κάναμε για τα social media, που προσπάθησα κάπως να συμπυκνώσω πάρα πολύ υλικό που έχω από το βιβλίο που γράφω, να τα χωρέσω. Τα χώρεσα σε μια ώρα και ήταν εξαιρετική η κουβέντα που έγινε μετά. Με αυτό θέλω να πω ότι μπορείτε, αν θέλετε, να έχετε Κωνσταντίνο Πουλή στο χωριό σας. Θέλεις Κωνσταντίνο Πουλή, πουλή στα Τρίκαλα, πουλή στον Κάμπο Ικαρίας. Σήμερα στην πόλη σας. Σήμερα στην πόλη. Θέλουμε και βανάκι με μεγάφωνο. Ένας θείασος όλο πρωταγωνιστές. Καλησπέρα, ο Ιντελούκ. Επιτέλους έκανα τη μηνιαία συνδρομή να έχω πρόσωπο να σχολιάζω. Εντάξει, δεν κρίνουμε. Δεν υπάρχει μια διαρκής παρένεση να στηρίζετε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία και να κάνετε μια συνδρομούλα. Ευχαριστούμε για την πολύ ωραία ομιλία χθες στην Ικαρία που έγραψε η Μαριάνθη. Εγώ ευχαριστώ. Και υπάρχει και δεύτερο σχόλιο για την ομιλία σου στην Ικαρία. Και από τον και Prince Mellow στην Ικαρία, στον Κάμπο, ήταν υπέροχη η ομιλία Κωνσταντίνου. Αυτό να το βλέπουν λίγο τα Τρίκαλα, που για κάποιο λόγο βλέπω ότι σιωπούν για τον κόπο μου, αλλά δεν πειράζει, έτσι φαίνονται οι πραγματικοί φίλοι. Εγώ σας ευχαριστώ. Μου λέει να μιλήσεις μια ώρα, του λέω είσαι τρελός, θα με πεθάνετε. Γκρίνιαξα, το έκανα τελικά. Μίλαγα, λέω αυτό είναι τυχαίο επειδή έχω το βιβλίο. Άλλη φορά 20 λεπτά και κιόξω από την πόρτα. Δεν θα μουρλαθούμε εδώ πέρα. Η κοσαρούμπα, ο βιολ. Έλα Παναγία μου. Ρε Στεφάνε. Δεν είναι κατάσταση αυτή πάντως. Εγώ θέλω να το καταγγείλω. Τον παίρνω τηλέφωνο χθες το απόγευμα και παίρνω τηλέφωνο τον Κωνσταντίνο προετοιμασμένος να ακούσω για μια ωραία μέρα που είχε στην Ικαρία. Λογικό. Εντάξει, πας κατά καλό καιρό στην Ικαρία, πας για ομιλία. Δεν θα συνδυάσει και τη διασκέδαση. Πουλής. Όχι. Κάθομαι, μου λέει, από το μεσημέρι και γράφω την ομιλία μου. Του λέω, δεν κάνουμε έτσι δουλειά. Εγώ περίμενα από σένα να κάνεις όπως έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την επιθεώρηση του εμβολιαστικού προγράμματος. Δεν ξέρω πώς το θυμάστε αυτό. Τότε με τα εμβόλια εκείνο το καλοκαίρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγαινε σε κάθε νησί για να επιθεωρήσει το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Και πάει ο άλλος και αντί να κάτσει τώρα, κάθεται, γράφει ομιλία. Αξίζει μετά το δεκάρικο, να το πω αυτό. Και καλά πήγε η Ικαρία για δουλειά τώρα, και καλά. Όχι, όντως πήγε. Πήγα και ήρθα την επόμενη μέρα το πρωί, 6 ώρα το πρωί έχω ξυπνήσει. Πώς κάνει δηλαδή κανείς, αν δεν έχει πάει για δουλειά και έχει πάει για να γλεντήσει? Ένα φάι μου πετάξανε σαν το σκυλί στο δρόμο εκεί πέρα από τον αγαπημένο σεφ της περιοχής. Και. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω λεπτομέρειες τώρα, ήταν υπέροχα. Πήγε όντως για δουλειά. Δηλαδή και εγώ είχα προετοιμαστεί για την ηρωνία, την πλακίτσα. Ναι, τι γίνεται, πώς περνάς. Πήγες θάλασσα για να. Δεν πήγα, Θάνο. Να το πω με αυτό το υφάκι τύπου εσύ ξεκουράζεσαι και εμείς εδώ λιώνουμε. Ακάτσε γιατί. Κάνοντας εκπομπή 1 ώρα και 10 λεπτά. Αλλά όχι, μου το πήρε κατευθείαν, με αφόπλησε. Λοιπόν, η καθούρα στο καφενείο, πώς γίνεται, έμαθες? Ναι. Η απάντηση είναι έμαθα. Είμαι έτοιμος να το κάνω και μόνος μου. Τυρί είναι αυτό. Έχω μάθει τη διαδικασία εκεί πέρα όλα. Σκίστε τα νηφικά σας να φτιάξετε καθούρα. Αυτό είναι το σύνθημα. Λοιπόν, και κάπως έτσι, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, τα αγαπημένα, από όπου και μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο TPP, όπου σε περίπτωση που το επιθυμείτε, κάνετε ένα like, ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, είτε live, είτε κονσέρβα, σε όποιο εξωτικό σημείο του σύμπαντος και αν είστε και σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Όπως η Ικαρία. Τώρα με το εξαήμερο και Σάββατο φάρμα. Τι άλλο να μας δώσει πια και αυτός ο Μητσοτάκης. Με αυτό το πλευρό να κοιμάστε. Αυτή την ερώτηση τη δέχομαι μονίμως, συμπτωματικά, όταν κάνουμε την εκπομπή με τη Γογό. Γιατί συζητάμε για την εξαήμερη εργασία, οπότε έρχεται η ερώτηση. Θα κάνετε εξαήμερη φάρμα. Και απαντάω εγώ, τον έχετε κόψει τον Κωνσταντίνο να ψήνετε για εξαήμερο. Είμαι πιο κοντά στο τετραήμερο. Ισχύει, αυτό είναι πιο κοντά στο τετραήμερο. Γιατί εμείς αυτά που λέμε εδώ πέρα τα εννοούμε. Δεν είμαστε τίποτες υποκριτές. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης που λέτε, παιδιά. Ο Μητσοτάκης. Θα μιλήσουμε σήμερα για τη Νέα Δημοκρατία. Τολμήσατε να μας πείτε ότι δεν μιλάμε εμείς για τη Νέα Δημοκρατία? Δεν μιλάμε εμείς για τη Νέα Δημοκρατία? Δεν καλύπτουμε ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας? Θα πάρετε τρία τέταρτα εκπομπή σήμερα με Καραμαλή και Σαμαρά. Είχαμε στείλει, πέντε δημοσιογράφους είχαμε στείλει τώρα στην παρουσίαση του βιβλίου. Μη μου λέτε δηλαδή, μη μου ξαναπείτε εμένα αν καλύπτουμε και αν δεν καλύπτουμε Νέα Δημοκρατία. Είναι συναρπαστικές οι εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Να δείτε τι έγινε τώρα. Είχαμε χθες μια παρουσίαση βιβλίου. Και σαν τι βιβλίο ήταν αυτό? Είναι βιβλίο του Μανώλη Κοτάκη με απόρριτα έγγραφα από την περίοδο Κώστα Καραμαλή. Ένα στοιχείο που έχει ένα ενδιαφέρον, θεωρούμε, είναι ότι αυτό το βιβλίο το οποίο παρουσιάστηκε χθες στο Πολεμικό Μουσείο δεν βγήκε φέτος. Βγήκε το 2021. Θέλει ένα βιβλίο για να κάνει τον κύκλο του και να το συζητήσεις. Πρέπει λίγο να πρώτα, Θάνο, να μπορέσει να διαβαστεί, να υπάρξουν κάποιες ζυμώσεις και μετά να μιλήσουν οι ειδικοί. Το γεγονός ότι το βιβλίο αυτό έχει γραφτεί το 2021 και παρουσιάστηκε τώρα δίνει λίγο την εντύπωση ότι ψάχναν να βρουν κάποια αφορμή, και επειδή είναι και τεμπελχανάδες τώρα και δεν είναι ότι γράφουν και συνεχώς βιβλία, δεν μπόρεσαν να βρούνε κάποια αφορμή άλλη. Ο Κοτάκης είναι βιογράφος του Κώστα Καραμαλή και ημιεπίσημος βιογράφος σε αυτό το βιβλίο που λέγεται «Απόρριτη φάκελη Καραμαλή». Δεν περιέχει απόρριτους φάκελους. Δεν είναι ότι δηλαδή αν το διαβάσει κανείς θα βρει τρομερές αποκαλύψεις. Έχει γράψει ο Τάσος Κωστόπουλος μια βιβλιοκρισία για αυτό το πόνημα. Διαβάζεις τον τίτλο και φαντάζεσαι κάτι επίπεδου Wikileaks. Οι πηγές, η αναφορά σε πηγές δεν είναι αυτό που φαντάζεστε. Όχι. Αλλά είναι πολύ πιο συναρπαστικό από τα Wikileaks και εγώ θα ήθελα να σας διαβάσω ένα κομμάτι που αφορά το Δεκέμβρη του 8. Για να καταλάβετε τώρα, λοιπόν, ξέρω θα μου πείτε, μα αυτό είναι λεπτομέρεια, σημασία έχει τι είπε ο Σαμαράς και ο Καραμαλής. Περιμένετε λιγάκι, τώρα το τι είπε ο Σαμαράς και ο Καραμαλής θα το βρείτε παντού. Εδώ πέρα έκανα μια πολυετή έρευνα στο ίντερνετ, βρήκα την βιβλιοκριτική του Τάσου Κωστόπουλου και σας διαβάζω απόσπασμα από το βιβλίο αυτό για το οποίο υποτίθεται ότι συζητούσαν χθες που μαζευτήκαν να βρίσουν τον Μητσοτάκη. Το βασικό μοτίβο εκεί πέρα είναι ότι αυτά που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στην περίοδο εκείνη με την οποία ασχολείται το βιβλίο προέρχονται, δεν είναι ο ρωσικός δάκτυλος ο ΑΚΕ, είναι αμερικανικός δάκτυλος. Όλα αυτά, όλα τα έχουν κάνει οι Αμερικανοί για να υπονομεύσουν τον Κώστα Καραμαλή. Φωτιές, Αμερικανοί. Δεκέμβρης του 8, Αμερικανοί. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει το Δεκέμβρη του 8. Διαβάζω ένα απόσπασμα από τη σελίδα 277. Θα χρειαστεί να διαβάσετε 277 σελίδες για να φτάσετε να διαβάσετε αυτό το υπέροχο απόσπασμα, αλλά αξίζει τον κόπο. Διαφορετικά μπορείτε να ακούτε απλώς Φάρμα των Ζώων που κλέβει τον κόπο του Τάσου Κωστόπουλου. Ποιοι ακριβώς πετούσαν τις πέτρες και τις Μολότοφ παραμένει μέχρι και σήμερα άγνωστο. Γράφτηκε στο διαδίκτυο, Θάνος έχω κερδίσει μέχρι εδώ. Με τέτοια παραπομπή εννοείται. Γράφτηκε στο διαδίκτυο, μου είπε μια κυρία στη στάση του λεωφορείου. Το άκουσα στο καφενείο. Ναι. Ότι εισήλθε λάθρα στη Θεσσαλονίκη ο ηγέτης του Τσεκά στο κοσυφοπαίδιο Χασίμ Φάτσι και συντόνισε τη μεταφορά των εξεγερμένων, το έχει σε εισαγωγικά, να μην το αδικήσω, σε διάφορες πόλεις της επικράτειας. Γράφτηκε, Δεύτερη. Συνεχίζουμε με λεπτομερή. Ακαδημαϊκού επίπεδου παράθεση παραπομπών. Εξονυχιστική τεκμηρίωση. Γράφτηκε πως κύκλοι του Χένρι Κίσιγκερ στη ΣΥΠΑ. Το καλυτερεύει εδώ πέρα πάρα πολύ. Εδώ το απογειώνει ο Κοτάκης. Υποστήριζαν ότι η CIA είχε οργανώσει ειδική ομάδα από Κωσοβάρους με σκοπό να προκαλέσουν βανδαλισμού σε ελληνικές πόλεις. Πείτε μου τώρα. Ποιοι είναι αυτοί που υπονομεύουν τον Κώστα Καραμανλή? Γράφτηκε ότι το Σαββατοκύριακο που έγινε γνωστός ο θάνατος Γρηγορόπουλου σημειώθηκε μια συνήθιστη αύξηση εισόδου στα βόρεια σύνορά μας. Γράφτηκε ότι τα υπόγεια του Πολυτεχνείου Αθηνών ακούγονταν διάλογοι στην ιταλική γλώσσα. Αναφέρθηκε... Οπα, ιταλική γλώσσα είπες. Ναι. Ιταλόφωνη Κωσοβάρη. Ναι. Οκ. Okay. Αναφέρθηκε ότι σε πολλούς δρόμους της Αθήνας βρέθηκαν ξαφνικά πολλές θαλασσινές πέτρες. Ο Ελίτης εδώ τι δουλειά έχει? Είναι από το άρθρο του Τάσου Κωστόπουλου. Είναι αναφορά σε σελίδα 277 σε αυτό το βιβλίο. Είναι αγαπημένη μας αναφορά. Δηλαδή δεν το έχουμε διαβάσει όλο. Να το πούμε, όχι, να είμαστε δίκαιοι. Εδώ πέρα έχουμε διαβάσει το άρθρο. Λέγεται Ξαναζεσταμένη Συνωμοσιολογία. Το άρθρο βγήκε 12 Δεκάτου του 2021. Όταν βγήκε το βιβλίο το οποίο ξαναπαρουσιάσανε χθες. Αλλά αυτό τώρα καθόντουσαν ζέστη. Τζιτζίκια. Λένε. Να κάνουμε λίγη μανουρίτσα με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, αλλά πώς? Να φτιάξουμε μια εκδήλωση. Δεν θα καρφωθούμε αν κάνουμε εκδήλωση για να συζητήσουμε για τη Νέα Δημοκρατία. Ας κάνουμε μια βιβλιοπαρουσίαση. Μα δεν γράφει κανείς βιβλία. Θα παρουσιάσουμε του Κοτάκη αυτό με τους Κωσοβάρους, με τους Ιταλόφωνους Κωσοβάρους που μπαίνανε για να ανατρέψουν τον Κωστάκη Καραμανλή. Οπότε κάνουν μια συζήτηση πάρα πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Και το βιβλίο βλέπω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Το έχω διαβάσει λεπτομερώς. Έχω εξονυχιστικά εντρυφήσει στην έρευνα του κυρίου Κοτάκη. Μ' άρεσαν πολύ αυτά τα αποσπάσματα, θέλω να πω. Και μαζευτήκαν τέλος πάντων εκεί πέρα. Μιλάνε διάφοροι άλλοι με τους οποίους δεν θα ασχοληθούμε, γιατί τώρα τι μιλάει ο κάθε πουθενάς, να πούμε, την ώρα που μιλάει Αντώνη Σαμαράς. Αντώνη Σαμαράς. Και θα ασχοληθούμε τώρα εμείς με το ποιος άλλος μίλησε. Σας παρακαλώ. Πριν πάμε σε αυτό. Και πέρα από αυτό, να πούμε ότι υπάρχουν, κατά την ταπεινή μου άποψη, περίεργα σημεία στην διακυβέρνηση Καραμανλή, παρά από αυτά τα γράφτηκε στο διαδίκτυο κλπ. Και ένα από αυτά είναι το τότε σκάνδαλο των υποκλοπών και η αυτοκτονία, σε εισαγωγικά, του Τσαλικίδη. Ο Τσαλικίδης είναι εργαζόμενος στις τηλεπικοινωνίες, στην Vodafone, ο οποίος βρίσκεται νεκρός. Έχει κριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι ερευνήθηκε πλημελώς αυτός ο θάνατος. Τότε η κυβέρνηση Καραμανλή έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Στο τότε σκάνδαλο των υποκλοπών οργανώνει συνέντευξη τύπου και το ανακοινώνει η ίδια στον κόσμο. Δεν το μαθαίνουμε από δημοσιεύματα και ερευνητικά. Απλώς το λέω γιατί υπάρχουν διάφορα σημεία τα οποία δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς. Θεωρώ ότι ο Δεκέμβρης του 8 δεν είναι από αυτά τα σημεία. Θάνο, μήπως να διερευνηθούν οι δικές σου σχέσεις με Κωσοβάρους και να αφήσουμε στην άκρη τώρα το τι συνέβη με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Τώρα που το είπες στο διαδίκτυο, να διερευνηθεί, γιατί τώρα έγινε αξιόπιστο. Γιατί τώρα κάποιος μπορεί να πει άκουσα στο διαδίκτυο. Άκουσα στο διαδίκτυο. Άκουσα στο διαδίκτυο ότι ο Θάνος Καμίλαλης, τέλος πάντων, αξίζει πάρα πολύ να ακούσετε την εκπομπή μας για αυτό το θέμα. Δεν θέλω να σας παραπέμψω παραπέρα, άλλη μόνο. Έγινε μια πολύ σημαντική συζήτηση και τοποθετήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι πρωθυπουργός που ξέρει να τιμάει τα παντελόνια του. Μιλάει και ξέρει ότι θα υποθούν, ρε παιδί μου, αντρίκες κουβέντες. Δεν θα είναι τώρα αυτά τα χλεχλέδικα εκεί πέρα. Ο Αντώνης ο Σαμαράς είναι αρσενικό πρωθυπουργός. Καταλάβατε, αυτό είναι το βασικό. Όλα τα υπόλοιπα έπονται. Γι' αυτό και είχαμε μια κλασική αρσενοδεξιά ανάλυση. Δηλαδή είναι ένα μείγμα από δεξιό λαϊκισμό και anti-woke agenda, όπου όλα αυτά μπλέκονται με έναν τρόπο εντελώς αβίαστο, θα έλεγα, Θάνο. Δεν καταλαβαίνεις, ούτε τις ραφές δεν μπορείς να διακρίνεις πότε περνάει από το ένα στο άλλο. Δηλαδή λέει ενεργειακή εξάρτηση της χώρας και εμείς ασχολούμαστε με τη woke κουλτούρα. Και αυτή είναι η κατάντια της Ευρώπης που δεν υπερασπιζόμαστε τις αξίες μας. Και λες, όπα, παπ, πώς μου ήρθε, τώρα πώς πήγαμε από το ένα στο άλλο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς τα συνδυάζει πάρα πολύ ωραία. Κορονής όλων αυτών των παραπώνων απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που είχαν λυσάξει σήμερα τα, οι δεξιοί δημοσιογράφοι να λένε αμάν πια ούτε ένα θετικό δεν βρήκες, πώς είναι δυνατόν και στην αντιπολίτευση να ήσουν ένα θετικό θα το έβρισκες, εσύ δεν είχες κανένα. Αλλά πραγματικά εκεί που κορυφώθηκε αυτή ούτως ή άλλως πάρα πολύ μεστή και ενδιαφέρουσα και διεισδυτική ομιλία, ήταν που παραπονιόταν ότι του οργανώσανε να αδειάσουν τα έδρανα την ώρα που μιλούσε. Εμείς δεν το καταλάβαμε το μεταξύ, γιατί τα έδρανα είναι γενικά άδεια στη Βουλή. Αλλά είπε το παράπονό του και είπε μετά, αν φέρονται έτσι σε μένα που είμαι πρώην πρωθυπουργός, σκεφτείτε τώρα πόσο δίκιο έχει ο κόσμος που τους λέει αλαζόνες. Ναι. Καταρχάς, να πούμε, να πω, δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Κωνσταντίνος. Δεν συμφωνώ, Θάνο. Πολύ ωραία. Ότι δεν μου φαίνεται θετικό το ότι δύο πρώην πρωθυπουργοί ασκούν κριτική στην κυβέρνηση από τα δεξιά. Καταλαβαίνω ότι πολλοί κόσμος μπορεί να πανηγυρίσει, να πιστέψει ότι η Νέα Δημοκρατία πέφτει σήμερα, αύριο, την άλλη εβδομάδα, να παράγει τον λόγο του οποιοδήποτε από τους δύο πρώην πρωθυπουργού με το ότι του είπε και πόσο καλά τα είπε και του τάχωσε και δεν ξέρω εγώ τι άλλο και γενικά να δημιουργείται μια χαρά. Δεν βλέπω κάτι θετικό σε αυτό. Δηλαδή το ότι και με την κεντροαριστερά και την αριστερά σε αυτήν την κατάσταση το να ορθώνεται ένας πόλος από τα δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη, από τα δεξιά αυτής της κυβέρνησης, μου φαίνεται ανησυχητικό. Αυτό έτσι εισαγωγικά. Για το Σαμαρά, την ακούσαμε την ομιλία Σαμαρά. Ολόκληρη. Είναι ένας χυλός που έχει λίγο δίθεν αντισυστημισμό και πολλή αναφορά σε πολιτική ορθότητα, woke agenda, έμαθε και τη woke agenda ο Σαμαράς τώρα, και τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Δεν έχω ακούσει πάρα πολύ Μαρίν Λεπέν, αλλά υποθέτω ότι ξεπατικώνει κιόλας από εκεί. Αυτό, δίθεν αντισυστημικά, δηλαδή θα πετάξει κάτι για τις αγορές, για την Ευρώπη που δεν ακούει τους πολίτες, θα τα πετούσε αυτά, πολύ μικρά σημεία, αλλά πάρα πολύ γάμος των ομόφυλων ζευγαριών. Και πόσο στήχησε. Και πόσο στήχησε. Σε αυτό η Ντόρα Μπακογιάννη που μας την αναφέρεται κλήθηκε να σχολιάσει, γιατί ξέρεις τώρα θες να επαναφέρεις τα πράγματα σε μια ισορροπία. Οπότε λες να βάλουμε την Ντόρα Μπακογιάννη να σχολιάσει. Και είπε εντάξει ρε παιδί μου, τα είχε μέσα του, τα κράταγε μέσα του, πότε να τα πεις. Τώρα δεν μπορούσε να τα πεις μετά την θριαμβευτική νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα που έφερε ένα μέτριο αποτέλεσμα μπορείς να τα πεις. Καλά είναι. Δεν χάλασε και ο κόσμος. Και είπε, αυτό μου φάνηκε ηρωνικό, Θάνο, ηρωνικό προς πρώην πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας. Είπε ότι στεναχωριέται ο Σαμαράς, ότι δεν τον παίζουνε. Θα φτάσουμε τώρα, Μπακογιάννη, ναι. Και όντως είναι στενάχωρο. Εγώ νιώθω σε αυτό, στον τρόπο με τον οποίο ανακατεύονται, έχει πολύ μεγάλη, στον τρόπο με τον οποίο ανακατεύονται τα επιχειρήματα. Και λέω, έχει μεγάλη σημασία ότι είναι αχταρμάς αυτά που λέγονται. Δεν βγάζεις άκρη. Δεν πρόκειται για ένα στοιχειωδώς συνεκτικό σχέδιο. Ακόμη και αν διαφωνούσαμε, θα μπορούσαμε να βρίσκουμε παρόλα αυτά μια συνοχή. Του Καραμαλή ήταν πιο πολιτική ομιλία. Του Καραμαλή ήταν πιο συγκροτημένη η ομιλία. Εδώ πέρα νιώθω ότι αυτό που έχει γίνει είναι ότι προσπαθεί ο άλλος να δημιουργήσει ένα κλίμα που κατά βάθος αφορά μόνο τον προσωπικό του καημό και να προσποιηθεί ότι αυτό πάει να τον ντύσει με κάτι που αφορά και άλλους. Γιατί δεν αφορά κανέναν στην πραγματικότητα. Ποιον να αφορά αυτό. Εγώ έτυχε να ακούσω στο ραδιόφωνο ένα απόσπασμα από συζήτηση τώρα με τον Πορτοσάλτε, για να δείτε τώρα τι θα πει άνθρωπος που θυσιάζεται για το ραδιόφωνο που κάνει. Πορτοσάλτε με Ψαριανό να υποδέχονται Κώστα Σκανδαλίδη. Και συζητούσαν εκεί πέρα και τι λέει ο άλλος και τι λες εσύ. Ήταν όλο κάτι συνθηματικά για πρόσωπα, για ποιος άλλα μου λέει εμένα στο τηλέφωνο από το χωριό που τον παίρνω και μου μιλάει μόνο για κρασιά και κάτι τέτοια. Όπου θεωρώ ότι αυτό που συμβαίνει είναι πάντοτε παραλλαγές του ίδιου μοτίβου. Δηλαδή, ότι είναι πράγματα τα οποία αφορούν πάρα πολύ λίγους, γιατί αφορούν εσωτερικές διεργασίες, δηλαδή τους εσωτερικούς κομματικούς ανταγωνισμούς. για τους οποίους προφανώς εμείς αδιαφορούμε. Τι με νοιάζει εμένα τώρα ποιος και πού και γιατί, και να τους διατυπώσουν όσο μπορούν με έναν τρόπο που να προσποιούνται ότι όλα αυτά τα ζητήματα αφορούν και άλλους. Εξού και η κουβέντα αυτή ότι σκεφτείτε αν φερθήκαν έτσι σε μένα, πούμε και πρωθυπουργάρα πρώην, σκεφτείτε πώς φέρονται στον απλό άνθρωπο. Ναι, αυτό περιμέναμε ρε Αντώνη Σαμαρά, για να δούμε πώς φέρονται στον απλό άνθρωπο. Δεν είχαμε παρατηρήσει ότι ο απλός άνθρωπος δεν μπορεί να νοικιάσει σπίτι και να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ και κλαίει για να πληρώσει το λογαριασμό. Περιμέναμε να δούμε αν ήταν άδεια τα έδρανα στη Βουλή την ώρα που μίλαγες, για να καταλάβουμε ότι δεν έχουν σεβασμό στους Έλληνες. Είναι ένα σημείο, που λέει ο Αντώνης Σαμαράς ότι οργάνωσαν άδεια έδρανα την ώρα που εγώ μιλούσα στη Βουλή και με επιχειρήματα, φοβερά επιχειρήματα, αυτά τα περιγώ, κατζέντας και άλλα τέτοια, έκανα κριτική στην κυβέρνηση. Και επειδή υπάρχει αυτή η μανία της αυτοπροβολής και της αυτοδικαίωσης, κάνει σε ένα σημείο έτσι μια δημιουργική λογιστική, δημιουργική αριθμητική και λέει ότι η Νέα Δημοκρατία έλαβε στις ευρωεκλογές τον ιστορικά μικρότερο αριθμό ψήφων. Πονηριά αυτό. Πονηριά. Γιατί... Πονηρούλης τώρα εδώ. Πονηρούλης. Και βρήκε ευκαιρία, γιατί με Αντώνη Σαμαρά η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει 18%. Είχε πάρει τότε σε εθνικές εκλογές 70.000 ψήφους παραπάνω από αυτές που πήρε σήμερα, εννοώ το 24. Οπότε έρχεται ο άλλος και λέει, να ορίστε, δεν έχω πλέον εγώ το χειρότερο, σε απόλυτες ψήφους, τη χειρότερη εκλογική επίδοση της Νέας Δημοκρατίας, άλλος το έχει. Εντάξει, συγκρίνουμε λίγο, μίλαμε πορτοκάλια. Ναι. Εθνικές εκλογές, ευρωεκλογές, ό,τι και να λέμε, τεράστια επτώση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά μην βρεις ευκαιρία τώρα να τα βρεις και εσύ όπως σε βολεύουνε. Ναι, είχαμε τεράστια αποχή που σχετίζεται και με το ίδιο το γεγονός ότι είναι ευρωεκλογές, οπότε ο κόσμος καταλαβαίνει ότι εδώ τον καλό καιρό και στις εθνικές εκλογές και δεν κρίνεται τίποτε ουσιαστικό για την πολιτική σου, λέει. Πόσο μάλλον στις ευρωεκλογές. Και ευρωεκλογές και καλοκαίρι. Καλοκαίρι, να στερηθείς μπάνιο. Εντάξει, δεν είναι δίκαιη η σύγκριση. Αλλά γενικά έχει μια σημασία. Ο Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γενικά μας έχει συνηθίσει σε πολιτικές τοποθετήσεις, πρώτον, πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο, μηδενικής αναλυτικής αξίας. Και δεύτερον, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σταθερά κάνει καριέρα με ανύπαρκτα θέματα. Δηλαδή, θυμόμαστε τώρα πόσο είχε επενδύσει στο Μακεδονικό και πόσο βοήθησε τη χώρα αυτό, πόσο βοήθησε την πατρίδα μας, την Ελλάδα. Όλη η μανούρα για το Μακεδονικό. Και πόσο πολύ επέμεινε σε αυτό, του είπε η Ντόρα Μπακογιάννη. Εντάξει, τώρα δικό σου υπουργό ήταν ο άλλο που διαπραγματευόταν σύνθετη ονομασία, ξεκαβάλα λίγο. Εντάξει, να τελειώνουμε λίγο με το Μακεδονικό. Και που λέει ότι μα ταπεινώνουν οι Σκοπιανοί. Είχαμε καιρό να το ακούσουμε αυτό. Έλειψε λίγο Αντώνη Σαμαρά από τη δημόσια συζήτηση. Να πει ότι μα ταπεινώνουν οι Σκοπιανοί. Νομίζω ότι είναι, ρε παιδί μου, η κουβεντούλα που θα θέλαμε να κάνουμε. Ναι. Και ο υπεύθυνος πρωθυπουργός που παρεμβαίνει και λέει: μας ταπεινώνουν οι Σκοπιανοί, μας ταπεινώνουν οι Αλβανοί, μας ταπεινώνουν οι Τούρκοι. Γενικά, ναι, μονίμως βαλόμεθα από παντού και πρέπει, χρειάζεται μια πατριωτική κυβέρνηση, όπως το λέει ο κύριος Σαμαράς, που θα απαντάει σε όλους αυτούς και θα τους πατάει αυτοί κάτω. Από παντού, απειλές αυτή η χώρα. Άκουσαν. Με αναφορά στον Μπελέρη, στο ράμα που έκανε συγκέντρωση, αν είναι δυνατόν εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει, ο Ράμα όταν έκανε συγκέντρωση, υπέρ του Μητσοτάκη μίλησε και έκανε επιθέσεις στην αντιπολίτευση, αλλά αυτά δεν έχουν σημασία. Τίποτα δεν έχει σημασία γενικά. Δεν έχει βρεθεί η πατριδοκαπηλεία που δεν θα εκμεταλλευτεί ο Αντώνης Σαμαράς ακόμα. Είναι πάρα πολύ απλό. Για την απάντηση της Ντόρα Μπακογιάννη, να το πούμε συγκεκριμένα, η Ντόρα Μπακογιάννη βγήκε και είπε ότι η κυβέρνηση Σαμαρά διαπραγματευόταν σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό έργα όμνες στην εθνική γραμμή με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τότε Υπουργό Εξωτερικών. Και αν ήθελε τότε Πρωθυπουργό Σαμαράς, ναι, θα μπορούσε να του πει. Ναι. Και ο κύριος Κοντζιάς είπε ότι ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών και εκ των αρχιτεκτώνων της συμφωνίας είπε ότι ο Αντώνης Σαμαράς υπέγραφε και κείμενα ως Δημοκρατία της Μακεδονίας. Γιατί η πατριδοκαπηλεία κάποια στιγμή έχει τα όρια της. Εντάξει. Το λύσαμε και το Μακεδονικό. Να πούμε ότι εγώ, ρε παιδιά, ξέρετε κάτι. Δεν θέλω να με ταπεινώνουν Σκοπιανοί. Υπάρχουν τόσοι Έλληνες να μας ταπεινώσουν. Θα αφήσουμε να μας ταπεινώσουν Σκοπιανοί? Χάθηκε δηλαδή. Εγώ λέω, Θάνο μου, παπούτσι από τον τόπο σου κι ας είναι διαμπαλωμένο. Δηλαδή, υπάρχουν τόσοι Έλληνες πολιτικοί να σε ταπεινώσουν. Είναι ανάγκη να περιμένεις εσύ να έρθει ο Σκοπιανός να σε ταπεινώσει? Και στο σου αρέσει η ταπείνωση. Εμείς τα κρίνουμε. Γιατί να κρίνουμε? Δεν είναι αυτό το στυλ μας. Αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σταθερά ξέρεις ότι είναι μια εγγύηση δεξιάς αρλούμπας, η οποία έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που περιγράφουμε τώρα, δηλαδή την αιμονή σε ζητήματα που του είναι επικοινωνιακά χρήσιμα, αλλά από ουσιαστική άποψη είναι εντελώς αδιάφορα. Κανείς δεν ξυπνάει με τον καημό της Μακεδονίας, πραγματικά τώρα. Και συνεπώς αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι μέσα στην αναμπουμπούλα είπε και ο άλλος, εντάξει, καλή στιγμή για να επαναφέρουμε λίγη γκρίνια εναντίον του Πρωθυπουργού, με επιχειρήματα όπως ότι δεν ακούει τον παλμό του κόμματος και ακούει το λάθος. Είναι αυτή η έκφραση που του αρέσει, την έλεγε και παλιά. Βλέπαμε που είχε πει τότε: δεν συνεννώ στο λάθος για τα μνημόνια. Με το πρώτο μνημόνιο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και του άρεσε αυτή η έκφραση. Είπε και τώρα ότι. Καλά είχε πάει αυτό την άλλη φορά. Πολύ καλά. Τίμιος. Δηλαδή, σταθερός στις απόψεις, το θυμόμαστε. Θάνο μου, οι αξίες για το δεξιό τώρα είναι κορώνα στο κεφάλι του. Mm. Για τον βασιλόφρονα δεξιό, κορώνα στο κεφάλι του. Μπορεί να είναι και άλλου τύπου δεξί. Αλλά με τον Σαμαρά βγαίνει τώρα, τα λέει αυτά, φωνάζουν από κάτω. Δώσε πόνο, Αντώνη. Είπανε, δώσε πόνο. Φώναζαν σε ένα σημείο, δώσε πόνο. Και λέει, θα δώσω σοβαρότητα. Και συνεχίζει να μιλάει για την πολιτική ορθότητα. Μεγάλες στιγμές, μεγάλες στιγμές. Εν τω μεταξύ, ωραίο αυτό όμως. Γενικότερα στην ανάλυση των εκλογικών αποτελεσμάτων, των όποιων εκλογικών αποτελεσμάτων, υπάρχει η ανάλυση που μπορεί να γίνει με συγκεκριμένα στοιχεία και υπάρχει και ο ευσεβής πόθος. Στην περίπτωση Σαμαρά, σίγουρα είναι ευσεβής πόθος αυτό που κάνει. Δηλαδή, όπως το κάναν και άλλοι στη Νέα Δημοκρατία που μιλούν για μετάλλαξη, δεν γίνεται να φταίει μόνο ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών. Δεν τεκμηριώνεται από πουθενά αυτό. Όταν σε όλες τις μετρήσεις η ακρίβεια είναι πάνω. Όταν έχεις περάσει το τεκμαρτό στους ελεύθερους επαγγελματίες που σε είχαν ψηφίσει 50% στις προηγούμενες εθνικές εκλογές. Όταν τα ζητήματα είναι καθαρά οικονομικά και λιγάκι το αναγνωρίζεις λίγο στο λόγο πριν ξεκινήσεις να ξαναμιλάς για την πολιτική ορθότητα. Δεν γίνεται το πρόβλημα μόνιμος να είναι ο δικαιωματισμός. Γενικά. Εντάξει, μωρέ, όμως, ναι. Αυτό είναι τώρα το επικοινωνιακό παιχνίδι, παίζεται με βάση την anti-woke κουλτούρα. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό σχόλιο, μας γράφει εδώ ο Νίκος, το ότι η αριστερά έχει πρίξει τον κόσμο με τη woke agenda και στέλνει τους ψηφοφόρους της για μπάνιο, σας πειράζει. Στέλνει τους ψηφοφόρους για μπάνιο, γιατί όλοι αυτοί με τη woke agenda τι είναι, τίποτε άπλητοι. Οπότε άμα δεν τους στείλεις για μπάνιο, τι θα γίνουμε, δεν θα μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Εμείς προσπαθούμε όλα τα προβλήματα να τα λύνουμε μαζί. Οπότε ο Σαμαράς είπε αυτό, είπε το δημογραφικό. Γιατί το βλέπω αυτό το σχόλιο, θέλω να το απαντήσω. Δεν το διάβασα ακριβώς, γιατί έχει βρωμόλογα μέσα. Α. Στο δημογραφικό επίσης είπε πολύ σημαντικά πράγματα. Λέει, δεν φταίει η φτώχεια που δεν κάνουν οι άνθρωποι παιδιά. Γιατί ο πατέρας του είχε 10 αδέρφια. Ήταν 10 αδέρφια. Κρίσιμο επιχείρημα αυτό. Θα πεις παλιά στην εποχή μου, παλιά ο πατέρας μου, 10 αδέρφια. Ναι, για παρακαλώ. Τα ξαμολάγαμε τα παιδιά και ούτε μετράγαμε. Τι λέμε, γυναίκα, πόσα έχεις να θρέψεις, 10. Πόσα έχεις τώρα, 12. Ούτε που θυμόσουν εσύ. Γιατί το κάνει η γυναίκα σου. Οπότε τι λέει αυτό το επιχείρημα του Σαμαρά? Ότι δεν φταίει η φτώχεια για το ότι δεν κάνουν παιδιά. Φταίει ότι σκέφτονται τον εαυτό τους και όχι τη χώρα. Ποιοι σκέφτονται τον εαυτό τους, ας το πούμε με το όνομά του, ποιες σκέφτονται τον εαυτό τους, οι γυναίκες. Αντί να κάθονται σπίτι και να κάνουν 10 παιδιά στον παππού Σαμαρά. Ακριβώς. Γιατί αυτό που έχει συμβεί, και βεβαίως αυτό είναι φιλελεύθερο επιχείρημα και δεν φταίει η woke κουλτούρα γι' αυτό, αλλά φταίει ότι έχουμε γυναίκες οι οποίες δεν κάθονται σπίτι να μεγαλώνουν τα 10 μουλικά ή τα 10 υπέροχα παιδάκια του καθενός, αλλά ζητούν να σπουδάσουν, να εργαστούν, να ζήσουν, να κάνουν διάφορα άλλα πράγματα, εκτός από το να μεγαλώσουν τα παιδιά κάποιου που ξαμολάει την αυτή του, σπέρνει παιδιά και μετά συνεχίζει τη ζωή του. Πράγματι, αυτό δεν σχετίζεται, είναι αλήθεια ότι δεν σχετίζεται μόνο με τη φτώχεια και είναι αλήθεια ότι με περισσότερη φτώχεια οι άνθρωποι κάναν περισσότερα παιδιά, σε συνθήκες όπου δεν είχαν την φιλοδοξία να κάνουν κάτι άλλο. Οπότε πράγματι είναι πολιτισμικό, πράγματι είναι δείκτης εξατομίκευσης, όπως λέμε πολλές φορές, η πτώση της γεννητικότητας, και σχετίζεται ακριβώς με αυτό το πράγμα, ότι αυτό απαιτούσε μια αφοσίωση. Γιατί να την έχουν αυτή την αφοσίωση, Αντώνη, επειδή έχεις εσύ πολύ βαρύ παντελόνι και σου φαίνεται μια χαρά ιδέα να υπάρχουν γυναίκες που να σου μεγαλώνουν τα παιδιά για να φτιάξεις τουρκοφάγους. Δεν νομίζω ότι έχουν λόγο όλοι να ενταχθούν, να συντονιστούν με αυτό σου το όραμα. Τα είπε όμως και είναι πολύ χαρούμενος που τα είπε, γιατί έλυσε και το δημογραφικό μαζί. Όλα λύθηκαν στην χθεσινή ομιλία Σαμαρά. Δηλαδή έλειπε και μία αναφορά στο δημογραφικό. Που τι είναι το δημογραφικό, τι είναι το ζήτημα που δεν μπορεί να κάνει οικογένεια, μήπως είναι η μισθή των 300 και των 800 ευρώ που δεν βγαίνει ο μηνάς, μήπως είναι τέτοιο. Όχι, είναι η ατομική, όλα αυτά τα δικαιώματα. Τα δικαιώματα. Λοιπόν, δεν φτάνουμε ακόμα στις αμβλώσεις, στην κουβέντα για τις αμβλώσεις, αλλά το περικυκλώνουμε γενικά. Γράφεται εδώ πέρα τι 10, τι 11. Και θέλω να σας πω, έχω μια μαθήτρια στην δημιουργική γραφείο που έχει 5 παιδιά και μου είπε ακριβώς αυτό και το βρίσκω καταπληκτικό. Λέει, μετά τα 2 δεν έχει καμία διαφορά, γιατί στα 2 ήδη δεν μπορείς να κουραστείς παραπάνω, οπότε ό,τι κόπο έκανες τον μοιράζει σε περισσότερα παιδιά. Αυτό να το πάρετε ως συμβουλή. Αν θέλετε να κάνετε δηλαδή 13-14 παιδιά, ακολουθήστε τη συμβουλή της μαθήτριάς μου. Δεν έχει άλλη κούραση. Απλώς θα κάνετε λιγότερα για το κάθε παιδί. Θα διαιρείτε δηλαδή ο ίδιος χρόνος σε περισσότερα παιδάκια. Τις προάλλες είδα ένα καταπληκτικό βίντεο που ζητούσαν από αντι-woke τύπους να ορίσουν τι σημαίνει woke. Ναι, φαντάζομαι πώς πήγε αυτό. Δεν το έχω δει. Νομίζω ότι μία άλλη καλή ερώτηση είναι πραγματικά πώς σε επηρεάζει. Πώς εσένα που δεν ζητάς αυτά τα δικαιώματα, γιατί τα έχεις ήδη, το να παντρεύεσαι, ας πούμε, ποιον θες, όποια θες, πώς σε επηρεάζουν ένα πράγμα, να έρθει κάποιος και να πει, λοιπόν, εμένα με έχει επηρεάσει αυτά τα περί ισότητας των φίλων και όλα εκείνα, αυτά τα φεμινιστικά και αυτά τα ΛΟΑΤΚΙ, με έχουν επηρεάσει τη ζωή μου πρακτικά σε 1, 2, 3, 4. Άμα έρθει και άμα βρεθεί αυτό, Θάνο. Εγώ υπόσχομαι να το συζητήσω σοβαρά. Όσο δεν γίνεται αυτό, δεν μιλάμε για μη θέμα. Είναι πάρα πολύ απλό. Επειδή το υποβαθμίζεις εσύ. Ναι, ναι. Εκτός αν υπάρχει αυτό που λέγαμε και σε άλλη εκπομπή, κάποιος νόμος που σε υποχρεώνει να έχεις σεξουαλικές σχέσεις με άτομο του ίδιου φύλου. Και δεν το έχω πάρει γραμμή. Εκεί μας πάνε. Μας υποχρεώνουν να κάνουμε σχέσεις με άτομα του ιδίου φύλου που μπορεί να μας αρέσει ή λίγο. Είναι κάποιος να μην μας αρέσει. Να μας αρέσουν οι ξανθοί, ας πούμε. Ποιος το λαμβάνει υπόψη του αυτό την ώρα που σου λένε. Αμέσως εσύ πήγαινε αυτός με τον γείτονα, που το λένε ουσιαστικά, αυτό λέει αυτή τη στιγμή η αριστερά. Θέλω να πω ότι για το μέσο δεξιό οι βασικές ανησυχίες είναι αυτές. Ποιος θα κατουρίσει στις τουαλέτες τους, μήπως κατουρίσει τρανς σε τουαλέτες, αθλητισμός, πρωταθλητισμός για την ακρίβεια, και τι γίνεται με την κλασική λογοτεχνία. Αυτά, δηλαδή με το που ανοίγεις κουβέντα με δεξιό, αυτές είναι οι βασικές ανησυχίες. Κλασική λογοτεχνία. Τρανς που κατουράνε σε τουαλέτες, αυτά είναι θέματα με τα οποία κοιμάται και ξυπνάει ο άλλος. Οπότε είναι πολύ λογικό και για τον Αντώνη Σαμαρά να βάζει μαζί ενεργειακό, ακρίβεια, για την ακρίβεια άρχισε και έλεγε εκεί πέρα. Είναι εκεί που πάνε να πούν συγκεκριμένες προτάσεις και λέει η Επιτροπή Ανταγωνισμού να γίνει μια ουσιαστική επιτροπή. Τι είπε τώρα, ρε, τι είπε τώρα το άτομο, τα ακούς και λες, μάλιστα. Αυτά είναι μέτρα. Αυτά είναι μέτρα. Αντισυστημικά μέτρα, ναι. Αυτά είναι μέτρα. Όχι, λέει τώρα με τα μπαλώματα αυτά, δεν θυμάμαι πώς κάπως αποκάλεσε υποτιμητικά τα μέτρα αυτά με τα επιδόματα. Και μαζί τώρα, καταλαβαίνετε, μπλέκουν λίγο αυτά, μπας και πιάσει κάτι που όντως να απασχολεί τους ανθρώπους και χώνει και. Την κουβέντα για τα έμφυλα, γιατί τι σε νοιάζει τώρα και αν προσβάλλεις, τραυματίσεις, κακοποιήσεις κανένα άτομο ακόμα από την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, τι σε ενδιαφέρει εσένα, ναι, τώρα δεν είναι, αυτά είναι ψηλά γράμματα. Θέλω να πω με λίγα λόγια, για να περάσουμε και στον Κώστα Καραμανλή, γιατί τον έχουμε αδικήσει, ότι ήταν μια πολύ σημαντική ομιλία, πάρα πολύ σημαντική, και επιτέλους έδωσε φωνή σε ανησυχίες που πάρα πολύ στο χώρο της εθνικής δεξιάς τις νιώθουμε. Εντάξει, απλώς με τη μανία της δικαιωματικής ατζέντας δεν μιλάμε σαν αριστερά καθόλου για τα ταξικά και τα εργατικά αιτήματα. Ναι, γιατί την ώρα που του λες να φιλήσει το γείτονα, του λες και μην μιλάς για τα ταξικά. Η λύση σε αυτό είναι να μιλάς περισσότερο και για τα ταξικά και για τα εργατικά. Δεν είναι να μιλάς λιγότερο για τα δικαιωματικά, ώστε να πάνε όλα σε ένα πιο κάτω όριο. Τη βλέπω αυτή την κριτική, έχω κουραστεί. Δεν καταλαβαίνω εξ αρχής και από τη συζήτηση για τα ομόφυλα ζευγάρια, γιατί παρουσιάζονται αντιπαραθετικά αυτά τα δύο θέματα. Για το ή θα μιλάς για το ένα ή θα μιλάς για το άλλο. Φοβερή ιδέα να μιλάμε και για τα δύο παράλληλα. Παράλληλα, να μιλάς απέναντι στο αντι-woke του Αντώνη Σαμαρά τη μία μέρα, να μιλάς για το εξαήμερο και την δίθεν φιλεργατική ψηφιακή κάρτα εργασίας την άλλη μέρα, για την έρευνα του ΙΝΕΓΙ της ΓΕΣΕΕ και για όλα αυτά. Και να μιλάς. Και επίσης να μιλάς για πράγματα κάποια στιγμή και όχι να γίνεται μονίμως μια κριτική στο τι λέμε και τι δεν λέμε. Κάποια στιγμή τύπου, να τα πούμε όλα, έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Έχω μια ώρα εκπομπή, τα προλαβαίνουμε. Αυτό. Και κάθε μέρα κιόλας. Και επειδή αυτό αναφέρθηκε και στην ομιλία του Καραμανλή, ο οποίος ήταν επίσης επιθετικός σε αυτά τα ζητήματα, νομίζω κάπως ασυνήθιστα επιθετικός για τα μέτρα του, γιατί κατά καιρούς έχει υπάρξει κάπως πιο πολιτισμένος. Αν μπορεί να κάνω λάθος, αλλά έχω την εικόνα ότι είναι από τους ανθρώπους που δεν έχουν πρωτοστατήσει σε αυτή την καφρίλα. Υπάρχει και κάτι ακόμα, και τώρα αναφέρομαι πιο πολύ προς την αριστερή ανησυχία για αυτό που ονομάζουν woke agenda. Εγώ νομίζω ότι για τη δική μας πλευρά έχει πολύ μεγάλη σημασία να λέμε πράγματα που πιστεύουμε, να μην κάνουμε σφιγμομέτρηση της κοινής γνώμης προκειμένου να αναφέρουμε κάτι. Αυτό είναι υπαρξιακής βαρύτητας ζήτημα. Δεν αλλάζουμε τις απόψεις μας προκειμένου να αρέσουμε σε κάποιους, ακόμη και αν αυτός ο κάποιος είναι γενικός και αορίστος, αυτό που ονομάζουμε λαό. Οι απόψεις δεν είναι το αποτέλεσμα σφιγμομετρήσεων προκειμένου να προσαρμοστούμε σε αυτό που θα μας είναι εκλογικά ωφέλιμο. Αν πιστεύουμε κάτι ότι είναι αντιδημοφιλές, το γεγονός ότι είναι αντιδημοφιλές δεν είναι λόγος για να σταματήσουμε να το πιστεύουμε ή για να σταματήσουμε να το λέμε. Οι άνθρωποι που τα λένε αυτά, ειλικρινά δεν ξέρω τι άποψη έχουν για την πολιτική, αλλά αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σφιγμομετρήσεις και παριστάνω ότι ασχολούμαι με αυτά που ενδιαφέρουν τον κόσμο, κολακεύοντας τα ταπεινά ενστικτά του. Δεν βλέπω κανένα λόγο να συντονιστούμε σε μια τέτοια πολιτική. Θεωρείς ότι θα έπρεπε να προστατεύονται αυτά τα δικαιώματα, ναι ή όχι? Αν θεωρείς ότι θα έπρεπε να προστατεύονται, σταμάτα να μας πρίζεις για το πόσο τα βάζουμε μπροστά και δεν κάνουμε και υποβαθμίζουμε τα άλλα. Μας μιλήσουμε και για τα άλλα. Αλλά το ερώτημα είναι ένα. Θεωρείς ότι θα έπρεπε να προστατεύονται? Εγώ θεωρώ ότι είναι τίμια η στάση κάποιου που λέει μαμάς, μπαμπά και μια χαρά σου εξηγεί ότι θα πρέπει να συντηρήσουμε το βασικό δίπολο αυτό της μητέρας και του πατέρα, που είναι η υπέροχη ελληνική οικογένειά μας όπως την ξέρουμε και την αγαπήσαμε τόσες γενιές. Ξερνάω, αλλά αυτό το αντιλαμβάνομαι ως μια άποψη με την οποία διαφωνώ. Το να λες ότι αυτά δεν μας κάνουν καλό να τα πολυσυζητάμε γιατί απομακρύνεται ο λαός, είναι κάτι το οποίο μου είναι ακατανόητο. Διότι η δουλειά μας δεν είναι να κολακεύουμε το λαό. Η δουλειά μας είναι, αν πιστεύουμε κάτι, να το λέμε. Και εγώ δεν το πιστεύω, δεν θα το έλεγα. Αλλά δεν έχω προσλάβει τον Γκρίνμπεργκ για να μου πει τι μπορώ να λέω και τι όχι. Η κουβέντα που κάνουμε από την πλευρά της αριστεράς οφείλει να κάνει το ακριβώς ανάποδο από αυτό που λέει. Δηλαδή να εμένει σε ζητήματα αρχής ακόμη και όταν στοιχίζουν. Τώρα δεν ξέρω από πότε αυτός ο κινησμός έγινε τόσο πολύ φυσιολογικός που μπορούμε να λέμε το ανάποδο και να είναι αποδεκτό ότι αυτές είναι οι απόψεις μου και αν δεν σας αρέσουν έχω κι άλλες, αλλά νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο κινείται η διαφωνία. Μα μόνο με αυτό, ρε Καμίλα, λέει, ασχολείται δικαιωματική αριστερά, δεν υπάρχει υπεριαλισμός, δεν υπάρχει ταξικό ζήτημα, υπάρχουν μόνο τα ατομικά δικαιώματα. Ποια είναι η δικαιωματική αριστερά? Δηλαδή, είναι ένα ενιαίο πράγμα, είναι κάποια μεμονωμένα άτομα σε κάποιο κόμμα? Γιατί τα κόμματα που βλέπω εγώ, τα οποία συχνά καταγγέλλονται ως δικαιωματική αριστερά, μιλάνε. Το αν εσένα δεν σε καλύπτει αυτό που λένε, ή αν στην περίπτωση π.χ. της Νέας Αριστεράς υπάρχει κριτική για την συμμετοχή σε μνημονιακές κυβερνήσεις. Αυτό δεν έχει να κάνει με το αν τα λένε και αυτά. Νομίζω ότι γίνομαι σαφής. Δηλαδή, εγώ βλέπω τι λένε τα κόμματα. Βλέπω τι λέει Εντάξει, για το κουκουέ προφανώς βάζει το ταξικό, έτσι, δεν το συζητάμε. Βλέπω ότι λέει, ας πούμε, το Μέρα 25. Δεν έλεγε για το Δήμητρα, δεν λέει για, για τους ολιγάρχες και για τα τέτοια. Παράλληλα με τα έμφυλα. Παράλληλα με το ότι είναι η Πάολα Ρεβενιώτη τρανσάτομο και είναι μόνιμος υποψήφια. Για την Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά λέει για τα θέματα τα εργασιακά, λέει πράγματα. Ο καθένας μπορεί να κρίνει, ξαναλέω, και την Αριστερά και το Μέρα 25 παραδείγματα και να πει: εμένα δεν μου αρέσει αυτό που λέει ο Βαρουφάκης, αυτό που λέει ο Χαρίτσης, γιατί ο Βαρουφάκης αυτό, γιατί ο Χαρίτσης το άλλο. Αλλά αυτό δεν μπορείς να πεις ότι δεν τα λένε. Δεν υπάρχει κάποιο είδους τέτοιου τύπου δικαιωματική αριστερά που γενικά βάζει μόνο τα δικαιώματα. Μπορεί να υπάρχει, λέω, μεμονωμένα σε αναρτήσεις ή κάποια πολιτικά πρόσωπα. Και για το ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να πω ότι τα λένε. Απλώς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τόσο εσωτερικά που δεν μπορείς να πιάσεις, έτσι, να ακούσεις την πολιτική πρόταση μέσα από αυτά. Τώρα τους μπέρδεψα γιατί είπα για όλους. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φορολογικό πρόγραμμα, ας πούμε. Διαφωνεί, συμφωνεί, το έχει καταθέσει ο κύριος Κασελάκης. Έχει τα δικά του εσωτερικά και όλη αυτή τη φαγωμάρα και το θέμα αξιοπιστίας. Αλλά υπάρχει κάποιο κόμμα, υπάρχουν κάποιοι που μονίμως δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο και βάζουν μονίμως τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων ή τα έμφυλα. Δεν το βλέπω. Θάνο, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, επειδή είχαμε σχετικό μήνυμα. 5 ευρώ ο Αλέξανδρος, χτυπήσατε φλέβα, μπράβο παιδιά, το βράδυ όλα στον γραμμένο. Το βράδυ είναι το live του Σπύρου Γραμμένου στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι. Εγώ θα πάω, αν θέλετε κι εσείς να πάτε, θα είναι καταπληκτικά, έχω ακούσει. Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια για αυτόν τον καλλιτέχνη. Δεν έχει τύχει να τον παρακολουθήσω, αλλά έχει πάει μια θεία μου που είχε συνοδεύσει μια ξαδέρφη μακρινή που είχε παντρευτεί με κάποιον που άκουγε Φίβο Δελιβοριά και έτσι είχαν πάει μια φορά να τον ακούσουν και είχε πει πάρα πολύ καλά λόγια. Οπότε δεν ξέρω πώς είναι ακριβώς, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα αξίζει πάρα πολύ να τον δείτε. Ανταρσία επίσης, εγώ συνεχίζω για το τέτοιο μετά το σποτ, το διαφημιστικό. Και πάμε να πούμε για τον Κώστα Καραμαλή, γιατί πρωτάμε στο τελευταίο κομμάτι, τον έχουμε αδικήσει τον Καραμαλή. Εννοείται. Ως γέφυρα στα δικά μου, ανταρσία. Και η ανταρσία είχε δικαιωματική αριστερά. Δηλαδή συμμετέχει σε όλα αυτά και συμμετέχει σε αυτή την κουβέντα. Όλοι πια, όλοι. Ναι, δεν έχει, από ένα σημείο και μετά δεν έχει πολύ νόημα αυτή η κουβέντα. Δηλαδή λες τα αν η σεξουαλικότητα είναι ανώτερη της αυτοσυντήρησης. Εντάξει, όχι, πρέπει να είμαστε ζωντανοί. Έχεις καταλάβει ότι αυτό είναι σεξουαλικότητα που συζητάμε και έχεις καταλάβει ότι αυτή την ιεράρχηση έχουμε να συζητήσουμε. Εντάξει, ναι. Είναι φαίνεται δύσκολο να συνεννοηθούμε σε αυτά τα θέματα. Εγώ θέτω κάτι πάρα πολύ απλό. Κάθε φορά που κάποιος λέει ο λαός δεν κάνει και δεν δείχνει, το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Εσύ συμφωνείς ή διαφωνείς? Ας το λαό. Ας μην μιλάει κανείς εξ ονόματος του λαού. Ξέρω, όλοι έχουν μια εικόνα για το τι λέει ο λαός. Εγώ που δεν έχω, δεν καταλαβαίνω τι κάνει και τι θέλει ο λαός. Γιατί εντάξει, εγώ τώρα η αλήθεια έχω γεννηθεί και στα πούπουλα. Τι σχέση μπορεί να έχω τώρα με την. Με το κάθε τελευταίο που είναι εξαρτημένος από το μισθό του. Αλλά επειδή όλοι μιλάνε στο όνομα του λαού, το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Σας ενδιαφέρουν αυτά τα δικαιώματα? Τώρα τα υπόλοιπα, ότι έχετε στο νου σας κάποιο ολικό σχέδιο επαναστατικό το οποίο επιβραδύνεται επειδή γίνεται αυτή η συζήτηση, νομίζω ότι αδικεί το θέμα. Και επειδή το έγραψε, νομίζω, μια φίλη, ότι όλο για αυτά γίνεται η κουβέντα. Προσέξτε να δείτε, η κουβέντα γίνεται για αυτά κυρίως διότι αυτές είναι επιθέσεις που δέχεται η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα από τον κυρίαρχο λόγο. Εγώ δεν θα ήθελα να κυριαρχείται σε τόσο πολύ μεγάλο βαθμό η συζήτηση από αυτά. Παρατηρήστε όμως ότι σε γενικές γραμμές αυτή η συζήτηση είναι αμυντική απέναντι σε έναν λόγο ο οποίος είναι επιθετικός και κακοποιητικός. Αυτό συμβαίνει. Και ο οποίος συμφέρει πάρα πολύ, γιατί την ώρα που ο Αντώνης Σαμαράς δεν ενδιαφέρεται για το αν θα κατουράνε τρανς άτομα στην τουαλέτα του, δεν είναι ένα πραγματικό ζήτημα. Την ίδια στιγμή έχουμε πει πολλές φορές ότι αυτό παράγει αποτελέσματα τα οποία είναι πολύ δύσκολα, πιεστικά για τα άτομα τα οποία όντως αφορά αυτή η συζήτηση. Αλλά είναι μια βολική συζήτηση και γι' αυτό και την επαναφέρουν. Γι' αυτό ο άλλος ξεκινάει να κάνει την βαρισίμαντη παρέμβασή του απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και μας λέει για την woke agenda. Καραμανλής. Η δικαιωματική αριστερά που δεν είναι αριστερά, τελευταίο το υπόσχομαι. Η αριστερά πρέπει να είναι πάντα με το καταπιασμένο άτομο. Πάντα. Και με πολλαπλές καταπιέσεις, το άτομο που μπορεί να έχει. Αυτό. Πάντα με το καταπιεσμένο άτομο. Νομίζω καταλήγει για μένα σε ένα τόσο απλό πυρήνα. Λοιπόν, Καραμαλής. Έρχεται ο Καραμαλής. Θάνο. Σου άρεσε πιο πολύ, σου φάνηκε πιο... Κάπως λίγο... Ήτανε πιο πολιτικός. Όχι τόσο χύμα. Ήταν πιο πολιτικός. Δηλαδή είχε πολύ πιο... συνολική κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μίλησε συρρήκνωση του κοινωνικού κράτους, υπό το βάρος της δημοσιονομικής αυστηρότητας, μετά πάμε ανεξέλεκτη μετανάστευση, μετά πάμε ταυτοτικά ζητήματα, μετά επιστρέφουμε με αναφορά στις διεθνείς αγορές, μετά πάμε λίγο απόρριψη της τροπής που παίρνει η δημόσια ζωή, και μετά πάμε άκρα το δικαιωματισμό, παντοκρατορία των αγορών, ενός αδιαφανούς τραπεζικού συστήματος, σταδιακού εξοβελισμού του έθνους κράτους. Οπα, και μετά παιδιά, και εθνικά. Πάτε τώρα να μου εξοβελίσετε το έθνος κράτος. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό δεν θα το αφήσουμε να συμβεί ως φάρμα των ζώων. Γιατί τι γίνεται αυτή τη στιγμή, παιδιά? Παγκοσμιοποίηση απειλεί το έθνος κράτος. Δηλαδή, βασίζεσαι σε ένα υπαρκτό δημοκρατικό έλλειμμα. Βασίζεσαι σε αυτό που συνέβη την περίοδο των μνημονίων, δηλαδή ότι ο κόσμος έβλεπε με τα ίδια του τα ματάκια να παραβιάζεται το αποτέλεσμα των δημοκρατικών διαδικασιών στη χώρα ομότατα και κοινικότατα. Αυτό ως πολιτικό κόμμα το στήριξες μια χαρά όταν συνέβαινε, αλλά στη συνέχεια προσπαθείς να εκμεταλλευτείς αυτή την δυσαρέσκεια για το υπαρκτό πολιτικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ζητήσεις τι περισσότερο εθνικισμό. Αυτό δεν είναι, γιατί δεν ζητάς μια αποκατάσταση δημοκρατικότερων διαδικασιών προφανώς. Ζητάς να μην υποχωρήσει το έθνος κράτος, γιατί βέβαια αυτό βλέπουμε, ναι. Βλέπετε, κοιτάς γύρω σου και λες πω έχει υποχωρήσει το έθνος κράτος. Συνεπώς υπάρχει όλη αυτή η κουβέντα για το πώς θυμάστε τότε με τα μνημόνια που λαμβάνονταν αποφάσεις στην Ελλάδα, αλλά υπερτερούσαν αυτά τα μύθητα εξωθεσμικά όργανα και αποφάσιζαν τελικά τι θα γίνει. Μωρέ, εγώ το θυμάμαι. Εσύ δεν θυμάμαι που ήσουν όταν συμβαίναν αυτά. Γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτή είναι μια θεμητή κριτική, είναι όντως μια πολύ χαρακτηριστική εκδοχή μεταδημοκρατίας, αυτή η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως την περιγράφουμε και όπως περιγράφουμε τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την ελληνική κρίση, για την οποία είπε ο Καραμανλής ότι δεν έβγαζε κανένα νόημα οικονομικά, και λες όπα ρε φίλε, σώπα, θυμάμαι, τα έλεγες τότε, τα έλεγε το κόμμα σου τότε, θυμάμαι, αυτά λέγαμε, ναι, αυτήν ακριβώς την κουβέντα έκανες. Πώς είναι αντιδημοκρατικό αυτό, πώς αυτοί οι θεσμοί παραβιάζουν τις δημοκρατικές αποφάσεις του ελληνικού λαού. Θυμάμαι πόσο μπροστά υπήρχε αυτός ο κυρίαρχος ελληνικός λαός εκείνες τις... Θάνο, δεν το θυμάσαι κι εσύ? Πώς συζητούσαμε για το κυρίαρχο ελληνικό λαό απέναντι στην καταδυνάστευσή του από τις εξωθεσμικές αυτές κλίκες της Τρόικας. Και να πούμε όχι στο δημοψήφισμα, με αυτήν την στάση ήταν. Ναι, τα θυμάμαι όλα, τα θυμάμαι όλα. Σημασία έχει τι πράτησε όταν έχει την εξουσία. Τώρα μετά, εντάξει. Πάντως, πιο πολιτική ομιλία. Να το πούμε. Προσωπικά, εγώ μια απογοήτευση την ένιωσα με τις αναφορές στον άκρα του δικαιωματισμού και σε αυτό. Δηλαδή, ο Καραμαλής ήταν πιο μετριοπαθής από τον σημερινό Μητσοτάκη όταν ήταν στην εξουσία. Θα μου πεις τι συγκρίνεις και πώς. Συγκρίνω μορφές της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Είχε μείνει και το άνοιγμα στον κεντρώο χώρο που ήθελε να κάνει και όλα αυτά. Τώρα να έρχεται και να τη βγαίνει από τα δεξιά, θα περίμενα κάτι άλλο. Περίμενα να λείπουν η εθνική ταυτότητα και όλα αυτά. Θέλω να πω και μια ωραία λεπτομέρεια, έτσι, από αυτές που ενδιαφέρουν εμάς τους επιστήμονες. Θα το περίμενα σε γραμμή τώρα Σβακογιάννη, να το πω απλά. Η Ντόρα Σβακογιάννη ήταν υπουργός του. Μέχρι τώρα είχα την αίσθηση ότι είναι κάπως στην ίδια γραμμή σε διάφορα ζητήματα. Σε μια πιο ρεαλιστική γραμμή. Πες και θέλω να πω και για τα εθνικά. Νωρίτερα πάντως ο Πρωθυπουργός, διαβάζω πρώτο θέμα και να το λάβετε υπόψη σε αυτό και να το εκτιμήσετε όταν κάποια στιγμή θα χρειαστεί να μοιράσετε την περιουσία σας στα παιδιά σας, να μείνει και κάτι για εμάς εδώ πέρα για όλες αυτές τις μέρες που διαβάζαμε πρώτο θέμα. Νωρίτερα πάντως ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θέλοντας να στείλει το δικό του μήνυμα, που είναι ότι εστιάζει το ενδιαφέρον του στο να δίνει λύσεις στα προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, επέλεξε την ίδια ώρα να επισκεφθεί το Λαϊκό Νοσοκομείο. Συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες που είτε περίμεναν να εξεταστούν είτε συνόδευαν ασθενείς. Ενώ συναντήθηκε με εργαζόμενους στο νοσοκομείο, από τους οποίους άκουσε από πρώτο χέρι τις δυσκολίες και τα προβλήματα στο δημόσιο σύστημα υγείας. Πόρε φίλε. Μιλάμε τώρα, αυτό είναι να τυπωθεί όχι σε βιβλίο, σε μια πλακέτα. Να περνάς δηλαδή από το γραφείο σου και να είναι κάπου στον τοίχο να γράφει αυτό. Αυτή είναι διαρροή. Ναι, ναι. Έχει δοθεί ως διαρροή από το Μαξίμου, ναι, γιατί. Ναι, ναι. Επίσημα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως αναμενόταν, είπε no comment. Δεν σχολιάζουμε δηλώσεις πρώην πρωθυπουργών. Ναι, αλλά ο πρωθυπουργός την ίδια ώρα που συνέβαιναν αυτά, δηλαδή που έπεφτε το κράξιμο τώρα από Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, ασχολιόταν παιδιά με τα προβλήματα του κόσμου. Δηλαδή πήγαινε, έβλεπε τον άλλον εκεί πέρα σε μια διαλυμένη δημόσια υγεία, στην οποία έχει ιδιωτικοποιήσει σταδιακά το χειρουργείο, τον πόνο και τον θάνατο των ανθρώπων και τους ρώταγε για πες μου τι γίνεται, πώς νιώθεις, γιατί είναι κάτι άλλο και με βρίζουν και εγώ ήθελα να είμαι κάπου αλλού, κάπου μακριά, κοντά σε δικούς μου ανθρώπους. Και έτσι περνάει το μήνυμα, γιατί δεν καταλαβαίνετε, εσείς και λίγο χαϊβάνια δεν καταλαβαίνετε από την επιστήμη της επικοινωνιολογίας, περνάει και λίγο το μήνυμα ότι αυτοί έχουν μια προσωπική ατζέντα και προσπαθούν να προωθήσουν τα δικά τους ιδιωτελείς συμφέροντα να επιστρέψουν και να παίξουν ρόλο στην πολιτική σκηνή, δεν ξέρω με ποιον τρόπο και για ποιο λόγο, αλλά υπάρχει και ένας Κυριάκος Μητσοτάκης που ασχολείται με τα πραγματικά θέματα. Ναι. Αν μπορώ να διαβάσω και ένα απόσπασμα, το ανέβασε ο κύριος Χάρης Ζάβαλος, Κωνσταντίνε. Παρακαλώ. Είναι ένα απόσπασμα από άρθρο της Καθημερινής, που περιγράφει λίγο την αναμπουμπούλα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Έχει πει και κακία ο κύριος Ζάβαλος, θα ήθελα να το καταγγείλω, αλλά θα το καταγγείλω μετά. Ένας πραγματικός χαμός γινόταν χθες στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, με πολλά στελέχη, βουλευτές, ακόμη και υπουργούς, να μην ξέρουν τι να κάνουν με την εκδήλωση των δύο πρώην πρωθυπουργών. Ο ένας έπαιρνε τηλέφωνο τον άλλον και ρωτούσε τι θα κάνει για να πάρει κλίμα, καθώς πολλοί ήταν σε δίλημα. Από τη μία ήθελαν να παρευρεθούν, από την άλλη δεν ήξεραν αν αυτό θα άρεσε το Μαξίμου και θα σημειωνόταν η παρουσία τους. Μέχρι και την τελευταία στιγμή τα τηλέφωνα είχαν πάρει φωτιά, καθώς πολλοί ήθελαν να μετρήσουν πόσοι θα δώσουν το παρόν για να αποφασίσουν αν θα παραστούν και οι ίδιοι. Αυτό είναι, άμα, δηλαδή είναι άμα μια έχεις προσωπικότητα, έτσι τα χειρίζεις. Ακριβώς άμα έχεις προσωπικότητα. Δηλαδή θα πας να πάμε πολύ μαζί, γιατί θα μας κοιτάνε. Ναι, ναι, αλλά μην την πληρώσω άμα πάω τώρα και έχω κυρώσεις. Άμα πάω σε μια εκδήλωση. Δηλαδή, αυτό έγραψε και ο κακεντρικής κύριος Ζάβαλος, που λέει τώρα, περιμένεις αυτούς τους ανθρώπους που αναρωτιούνται για το αν πρέπει να πάνε σε μια εκδήλωση, να συγκρουστούν με συμφέροντα, σε ακρίβεια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και με την Τουρκία, εντάξει. Με το ρεύμα, με τους παρόχους. Το περιμένει. Είναι όλος παίρνει τηλέφωνο. Μ' αφήνετε να πάω στην εκδήλωση, π.χ. Μπορώ. Μη φημώνετε το Ζάβαλο, εσείς οι Μπολσεβίκοι του ΠΡΕΣ. Άμα δεν θέλει να τον φημώνουμε, να μάθει και αυτός να στηρίζει την κυβέρνηση. Έλα. Τέλειωσε. Αυτά τα παιχνιδάκια εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη κομμένα στο The Press Project. Θάνο, για Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Είμαστε σε μια φάση, υπάρχει ύφεση του τουρκικού κινδύνου αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Πόσες είναι οι πιθανότητες αυτή τη στιγμή Τούρκοι κομμάντος να καταλάβουν το The Press Project στο μεταξουργείο? Μπορούμε να είμαστε ήσυχοι και ανέμελοι ή χρειάζεται κάποια εγρήγορση? Μίλησε ο Κώστας Καραμαλής και έβαλε ουσιαστικά ένα βέτο για την προσφυγή στη Χάγη, στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Λέει ότι πρόκειται για συγκυριακή ύφεση στη ρητορική για τις έμπρακτες προκλήσεις της Τουρκίας, υπαγορευμένη από πρόσκαιρες σκοπιμότητες. Και αυτά δεν πρέπει να συσκοτίζουν την αλήθεια, ότι δηλαδή η Τουρκία έχει ξεκάθαρο ένα θεωρητικό σχέδιο για την περιοχή και ευθέως απειλεί την Ελλάδα και την Κύπρο. Και να μην υπάρχουν διάφορες ευρηματικές διατυπώσεις, είπε, δικαιώματος στο Διεθνές Δικαστήριο να αποφανθεί περί του εύρους των χωρικών υδάτων ή ακόμα και της εδαφικής κυριαρχίας νήσων και βραχονισίδων. Αν είναι δυνατόν. Και εγώ έχω μια πορεία εδώ πέρα. Ωραία, στο Διεθνές Δικαστήριο να μην πάμε. Να μένουν άλυτα και πώς θα λυθούνε. Αν δεν θες δικαστήριο, αν δεν θες διπλωματία και τα αφήνεις, δεν θες και πόλεμο φαντάζομαι. Αλλά αυτά τα τρία είναι τα σενάρια, κατά την ταπεινή μου άποψη. Μονίμως επί καραμαλή, στα εθνικά, πάντα υπάρχει αυτό, ότι υπάρχει αυτή η αδράνεια, ότι κάποια στιγμή, στο μέλλον, τα πράγματα θα είναι καλύτερα και να μην τα λύσουμε τώρα, να τα λύσουμε κάποια στιγμή μετά. Μπορεί μετά να είναι καλύτερα, μπορεί μετά να είναι και χειρότερα, έτσι. Δεν ξέρουμε πώς θα γίνεται. Στο μακεδονικό, πιστεύω ότι, εντάξει, στο τέλος κατέληξαν αυτή η φοβερή γραμμή. Κατέληξε στο ότι 100 χώρες τη λέγανε την τότε προ-Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τη λέγανε Μακεδονία. Δηλαδή, αν και τότε είχε πρετανεύσει η λογική της αδράνειας, υποθέτω θα φτάναμε σε ένα σημείο που θα τη λέγανε όλη Μακεδονία. Αυτό μπορεί να μην ενοχλεί κάποιους, αλλά αυτούς που τους ενοχλεί το Βόρεια Μακεδονία θα τους ενοχλούσε ακόμα περισσότερο. Οπότε αυτό αναρωτιέμαι. Okay, να μην πάμε στη Χάγη. Να μην μιλάμε, να μην διαπραγματεύεσαι, να μην, μην συζητάς. Και ούτε πώς συζήτηση. Ξέρω εγώ, θα πει κάποιος κάποια στιγμή έχεις δίκιο. Νομίζω ότι το πρόβλημα εδώ πέρα είναι ότι το αντιμετωπίζεις σαν ένα πραγματικό ζητούμενο στο οποίο άλλος θέλει να επιτύχει κάτι. Αλλά επειδή οι στόχοι είναι πρωτίστως επικοινωνιακοί, η γραμμή αυτή της αδράνειας ακριβώς στοχεύει σε... σε αυτόν τον μικρό και ταπεινό σκοπό. Τα λες, αποκομίζεις πολιτικά ωφέλη από το να τα λες και βεβαίως δεν προσφεύγεις στην Χάγη, γιατί εκεί, όπως έχει πει τώρα Μπακογιάννη και όπως έχουμε πει και εμείς πολλές φορές, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει γραφτεί, έχει ξαναγραφτεί. Προφανώς δεν θα πάρεις όλα αυτά που λέει ο εθνικός λόγος τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί αυτό το πράγμα. Οπότε καλύτερα είναι, επειδή είναι τσάμπα η Παρλαπίπα, να ρητορεύεις δωρεάν για όλα αυτά και να μην αφήνεις κανένα δικαστήριο να σου καθορίζει τι μπορείς να κάνεις και τι δεν μπορείς να κάνεις. Γιατί είναι πάντοτε ωραιότερο να πουλάς φούμαρα στον αέρα, γιατί είναι πολύ ωφελημότερο για την εκλογική σου προοπτική. Οπότε είναι σωστή αυτή η γραμμή. Και γενικώς ο εθνικισμός είναι πάντοτε πολύ ωφέλιμος από αυτή την άποψη. Μας γράφει εδώ πέρα ο Μπερσέκερ, ο σκοπός της κριτικής από τα μέσα είναι να συγκρατήσει τις διαρροές προς τα δεξιά. Πολύ, mm-hmm. πολύ, πιθανόν, πολύ πιθανόν, σωστό πιθανόν. Είναι. Το είδα και πριν το σχόλιο ότι για κάποιο είδους συνεννόηση. Δεν ξέρω αν υπάρχει ευθεία συνεννόηση, αλλά στο ίδιο κόμμα είναι ακόμα, έτσι. Και στο ίδιο κόμμα θα είναι. Δεν είναι πρώην πρωθυπουργοί, δεν θα φύγουν. Ρωτούσατε στην αρχή για τελευταία διάσπαση νουδού. Διάσπαση στη Νέα Δημοκρατία να φύγει ένα κομμάτι. Έχουμε να δούμε. Έχει φύγει τώρα ο Μπακογιάννη, που ψήφισε το πρώτο μνημόνιο. Έχει φύγει ο Πάνος Καμμένος, που έκανε τους ανεξάρτητους Έλληνες. Και ο Σαμαράς είχε φύγει στην πολιτική άνοιξη. Τώρα, αυτή ήταν πριν γίνουν. Ο Σαμαράς ήταν πριν γίνει πρωθυπουργός. Πρώην πρωθυπουργός να φύγει, δεν νομίζω ότι το συζητάμε. Οπότε θα μείνει και θα έχει μια νέα Δημοκρατία που θα έχει και τα δύο. Συγκρατεί τον κόσμο έτσι. Τύπου εγώ ψηφίζω το Σαμαρά, την πλατφόρμα Σαμαρά, και εγώ ψηφίζω πλατφόρμα Μητσοτάκη. Για την επόμενη μέρα, βέβαια, αυτές οι απόψεις θα αναμετρηθούν. Η μακρονική, ας πούμε, άποψη με την λεπενική άποψη εντός της Νέας Δημοκρατίας θα αναμετρηθούν. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπεις, να σου κάνω μια προσωπική ερώτηση. Όσες θες. Αλέξανδρος, ο Θάνος, γιατί δεν θα έρθει στο γραμμένο, τι δικαιολογία έχει? Εγώ δεν θα έρθω. Το έχω αφήσει, θα το πάω πολιτικά. Δηλαδή. Θα κάνω Στέφανο Κασελάκη στην εκδήλωση. Δεν ξέρω, στην εκδήλωση για την κεντροαριστερά δεν ξέρω αν θα εμφανιστώ. Δηλαδή δεν δεσμεύεσαι ότι θα έρθεις, αλλά διαψεύδεις ότι είπες σε κάποια στιγμή ότι δεν θα έρθεις. Όλα τα δεδομένα είναι ανοιχτά. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρουσίας στην συναυλία, στο live του Σπύρου Γραμμένου, ο Θάνος Καμίλαλης. Πέρα από αυτό, να το ξαναπούμε, νέο διάλειμμα για σποτ. 2 Ιουλίου, σήμερα. Σε ελάχιστες ώρες, ίσως την ώρα που θα ακούτε την εκπομπή, αν την ακούτε κονσέρβα. Εντάξει. Κάνετε και ένα διάλειμμα από τη φάρμα. Σπύρος Γραμμένος. Γραμμεντίνος στην Τεχνόπολη. Και αν δεν έχετε δει το σποτ, δεν ξέρετε τι χάνετε. Μην το δείτε το. Α, γιατί. Όχι, εντάξει, δείτε, δείτε το. Ωραία, ωραία. Δεν θα έρθει, έχει να προετοιμάσει τα λογοπαίγνια για αύριο. Ρε Θανάση, φαγώθηκες πια με αυτό το πράγμα. Φαγώθηκες. Γιατί. Πέρασα χθες από το πολεμικό μουσείο, θαύμασα τον ανθό της ελληνικής μπορζεαζίας να χειροκροτά μια γιγαντοθόνη. Τι είχε και απ' έξω. Ναι, αφού είχε πάρα πολύ κόσμο, ωραία. Ζήτησε συγγνώμη ο εκδότης στην αρχή. Είπε, με συγχωρείτε που σας ταλαιπωρήσαμε. Πάντως έχει μπει πάρα πολύ καλά ο μήνας. Να το πούμε και αυτό. Δηλαδή... Θέλεις να κάνεις κάποιο σχόλιο ακόμα. Ναι. Πάμε για να κλείσουμε. Δεν έχουμε προλάβει τη Γαλλία, αλλά θα έχουμε μέρες την εβδομάδα. Έχει μπει πάρα πολύ καλά ο μήνας. Από χθες εξαήμερη εργασία, εφαρμογή ψηφιακής κάρτας με μια σειρά από δώρα στους εργοδότες, όπως το δωρεάν μισάωρο πριν και μετά για το, για το χρόνο προετοιμασίας, μία ώρα παραπάνω εργάσιμη για τους εργαζόμενους στη βιομηχανία, εξαήμερο σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων, ΦΠΑ στα αναψυκτικά και στον καφέ σερβιριζόμενο. Έκανες τέτοιες, εκεί που πήγαινες, έκανες τέτοιες πολυτέλειες, κύριε εκδότα. Εγώ αν δεν πιω 4 ουίσκι στην κατησιά μου, Θάνο, δεν καταλαβαίνω ότι έχω βγει από το σπίτι μου. Οπότε μην με μπλέκεις τώρα με αυτούς που μετράνε το... Ναι, και συνεχίζουμε, αυτόν τον φοβερό και τρομερό Ιούλιο, καλά πέρα από τις φωτιές, με νέες αυξήσεις στα τιμολόγια του ρεύματος. Δεν ξέρω, θυμάστε, αυξήσεις μεγάλες είχαμε και τον Ιούνιο. Είχαμε από 15 μέχρι 65%. Και είχαμε το φοβερό επιχείρημα, δεν φύσηξε. Τώρα έχουμε... Ένα λεπτάκι να βρω το σχετικό άρθρο. Είναι περίπου στο 15% στη ΔΕΗ, στο πράσινο. Είναι η αυξήση στα πράσινα τιμολόγια. Αυτά τα οποία η κυβέρνηση έλεγε να πάρουμε. Το πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ, το βρήκα, για τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο θα είναι αυξημένο κατά 14%. Έναντι αύξηση 22% στην τιμή χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά το ίδιο διάστημα. Υπάρχουν και όλα τα τιμολόγια. Είναι... Αυτή η αύξηση είναι πάνω στην προηγούμενη αύξηση, οπότε είναι και μεγαλύτερη, έτσι. Γιατί είναι ποσοστό επί του προηγούμενου αυξημένου σε σχέση με τον Ιούνιο. Μια χαρά. Τέλος πάντων, δεν μ' αρέσει να κλείσουμε με απεσιόδοξη νότα. Να πούμε ότι αυτά που ακούτε τώρα για την εργασία και δούλευε, δεν ισχύουν εδώ πέρα. Λαμπρινή δεν θα έχει εκπομπή σήμερα. Δεν θα κάνει εκπομπή Λαμπρινή. Γιατί, Θάνο? Τι γίνεται, τι... Είναι άρρωστη. Ε? Είναι άρρωστη. Άρρωστη. Άρρωστη. Λαμπρινούλα περαστικά. Τι Λαμπρινούλα περαστικά λέει. Τώρα θα κάνουμε δουλειά έτσι με τα Λαμπρινούλα περαστικά. Λαμπρινούλα περαστικά ευχόμαστε. Να αναρρώσεις γρήγορα. Ο Ιούλιος είναι φύσηξε πολύ, γράφει ο Χρήστος. Κοίτα, αντικειμενικά φύσηξε έτσι. Δηλαδή. Ναι, είχαμε τις πυρκαγιές που ήταν λόγω των πρωτοφανών ανέμων. Οπότε δεν σου βγαίνει να πεις τώρα δεν φύσηξε. Πρέπει να βρεις κάτι άλλο ευρηματικό. Ναι, και είχαμε αύξηση της κατανάλωσης λόγω της ζέστης και αύξηση της ζήτησης και άνοδο της τιμής του φυσικού αερίου που σχετίζεται. Γενικά τώρα εντάξει είναι παλιό κατάσταση, βάλτε το χέρι στην τσέπη και μην γκρινιάζετε. Ζητάω πολλά, είναι τόσο δύσκολο δηλαδή. Ρεύμα είναι. 2 ευρώ από κος με μήνυμα, μην διαβάσετε αυτό το μήνυμα. Plot twist, το διάβασα. Παγίδα, και εγώ μπήκα στον πειρασμό και δεν το έκανα. Σιγά μην τα αφήναμε. Ναι, και εσύ. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί. Ψαρωτικό. Μην διαβάσει. Ναι, όπως λένε, μη σκεφτείς τη ροζ μαϊμού. Αυτό. Τι σκέφτεσαι τώρα. Σκεφτόμουν κάτι ανάλογα, αλλά φαίνονταν σαν να σκέφτομαι μια ροζ μαϊμού. Δεν θέλω να μάθω περισσότερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε την εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Να περάσετε υπέροχα. Αν είστε στην Αθήνα, το θεωρώ απαράδεκτο να μην έρθετε στην Τεχνόπολη στο live του Σπύρου Γραμμένου απόψε. Το θεωρώ δηλαδή. Μην ξαναμπείτε και στο chat. Κόψτε και τη συνδρομή. Κόψτε και την καλημέρα. Δηλαδή, εξαφανιστείτε από τη ζωή μας γενικά. Αν τολμήσετε να το κάνετε αυτό. Αλλιώς, θα χαρούμε πάρα πολύ να τα πούμε το βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Να στηρίζετε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία, το The Press Project. Αύριο πάλι αυτή, πάλι εδώ. Φιλιά την αγάπη μας.